से हमारा माशाल्लाह मस्जिदों तक पहुंच गया है। अभी जो तीन दिन की जमातों की भी कारगुजारी, एक महीना पहले थोड़ी फिक्र दिलाई माशाल्लाह हमारे साथियों ने, तो अच्छी कारगुजारी आई कि 100 कितनी गई थी, 116 जमातें उस हफ्ते में तीन दिन की थी और उसमें स्टूडेंट्स की ज्यादा थी। ये 14-15-16 में जो छुट्टी थी तीन दिन, तो फिक्र अल्हम्दुलिल्लाह हुई है। अब उसमें एक तो हर मस्जिदवार जमात जो है अपने अमूमी काम में उनकी गुंजाइश के बकदर उनको अपने साथ लें, ढाई घंटा पूरा उनसे मुतालबा ना करें कि पढ़ाई चल रही है जितना दे रहा है आधा घंटा घंटा। हाँ, उनका इतवार का दिन है तो उनको तरगीब दें, उसमें कोई उनको तकाजा दें भाई आप तीन लड़के मिलकर हमारे मोहल्ले के 15 लड़के आज इतवार हैं आप लोग उनसे मुलाकातें करो, जरा बैठो उनके साथ। जमातें होती हैं मेहमान, तो उनको इतवार के दिन स्टूडेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी खिदमत उनकी नुसरत वगैरह में मुलाकातों में, इसमें तो ऐसे तकाजे उनको देते रहे। ज्यादातर मजमा वही होता है कि उनको अगर तकाजे निकाल कर देते रहे तो काम करते रहे, अगर उनको तकाजा न दिया तो वो गश में आए, दूसरे हफ्ते जो है वो बयान में आ गए, तीसरे हफ्ते वो गायब हो। तो इसलिए उनको जरा करीब करें अपने अमाल में। असल जो हमारा जोड़ना जमा होना है वो अमाल पर है, मस्जिद की तालीम है, मस्जिद का गश्त है, मशवरा है, दूसरा गश्त है। बहुत सारे लड़के होते हैं जो शाम को सुबह वो जाकर आ जाते हैं 12 बजे, या अगर शाम को है तो 4 बजे 5 बजे से फारिग हो जाते हैं। अगर उनको यहां संभाले रखते हैं मस्जिदवार जमात और गश्त में उनको दूसरे गश्त में दीगर इस किस्म के तकाजों में उनको लेते रहते हैं, तो वही लड़के धीरे धीरे धीरे धीरे परवान चढ़ जाते हैं और अगले 6-8 साल में देखते हैं कि वो 4 महीने की जमात लेकर जा रहे हैं। और बहुत से लड़के वो भी हैं जो उस वक्त में हमारे रब्त में आए मस्जिदवार जमात के, महीना 2 महीना 6 महीने जुड़े, 1 मरतबा 2 मरतबा आशरा भी लगाया, फिर धीरे धीरे धीरे वो कट गए। अब ऐसे कट गए कि वो न हमको जानते ना हम उनको जानते, ऐसे हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा काम जो है ऐसे अटकना। हर मस्जिदवार जमात जो है इसकी निगरानी रखे, भाई ये आ रहा था पाबंदी से भी नहीं, क्या हुआ है, ये साथी आ रहा था नहीं आ रहा है, क्या हुआ। तो अक्सर तो सुस्ती ही होती है, बाज़ मतलब मसरूफियत बढ़ जाती है या और कोई हाल आ गया है या दोस्ती बदल जाती है तो भी मसला हो जाता है। तो इसलिए मस्जिदवार जमातें जो है इनको अपना सरमाया समझे, अपनी आवाज के बारे में जैसे आदमी फिक्रमंद होता है उनके दीन के उनकी दुनिया के बारे में, ऐसे हम ये हमसे लगने वाले जोड़ने वाले जो है वो दीन की निस्बत पर अल्लाह की निस्बत पर जुड़ रहे हैं। इसमें भी हुजूर अलैहिस्सलाम की हयात हमारे लिए उस्वा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की निस्बत पर जुड़ने वालों को कैसे अपने वहां जगह दी, उनका कैसा इकराम किया, उनकी कैसे खिदमत की है। ये हुजूर के घर में जो फाके हुए हैं वो इसी मजमे के लिए हुए हैं कि जो दीन की निस्बत पर आपसे जुड़ा है आपने पूरी कोशिश की है कि वो रहस्य रहे। हाँ, हम सीरत के वो पहलुओं को देखें, हमारे सामने सीरत के पहलुओं में इबादत है या आपके सफर हैं, लेकिन आपकी सीरत के ये पहलू जो है जिसमें आपकी खिदमतें हैं, अपने साथियों के साथ आपका सलूक है और आपके अपने मेहमानों के साथ आपका सलूक है, अपने औलाद के साथ आपका सलूक है, अपने बीवियों के साथ आपका सलूक है, ये सीरत का बड़ा बाब है। तो हम अगर उसको देखेंगे तो फिर हमें तरीका मालूम होगा और कदर आएगी हमको काम करने वालों, अपने साथियों की कदर आएगी। और ये खुसूसन नौजवानों की एक नफ्सियात होती है, बुढ़ापे की नफ्सियात अलग होती है जवानी की अलग होती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जहां आया था अबूबकर हजरत उमर हजरत उस्मान अब्दुलरहमान इब्ने औफ और इब्ने उम्मे मक्तूम और वो सलाह बड़ी उम्र के जो लोग थे, उन लोगों के साथ जहां आपका बर्ताव है वहां आपका बर्ताव अब्दुल्लाह इब्ने उमर अब्दुल्लाह इब्ने मसूद अब्दुल्लाह इब्ने अमर उल उलास अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास मुआज़ इब्ने जबल उबै इब्ने काब हजरत उसामा और ये जो लोग थे जिनकी उम्र कम थी या वो थे जो अभी बच्चे थे, उनके साथ आपका सलूक आपका रवैया क्या, आपने उनको कैसे उनको करीब। इब्ने उमर से कह रहे एक मरतबा अब्दुल्ला बड़ा अच्छा आदमी है अगर तहज्जुद पढ़े तो कह रहे उसके बाद से तहज्जुद नहीं गई मेरी, उसके बाद से मेरी तहज्जुद नहीं। ऐसे हौसला अफजाई के कलिमात होते हैं। और तरगीब कैसे दे दी आपने, ऐसे और देखेंगे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, तो हमें इनको करीब करना है कि हमारे पास आए हैं, जावे नहीं वापस है। अगर आगे पीछे हो तो हम उनको मिलने जाएंगे, उनकी मुलाकात करेंगे, उनको लेकर बैठेंगे। बाजे मतलब मराहिल होते हैं, मसाइल होते हैं, तो इसलिए गुजारिश है कि उनको हम अपने साथ जोड़ लें, तो इंशाल्लाह इनकी जवानियां बर्बाद होने से बच जाएगी, जिंदगियां जाया होने से बच जाएगी, और यही आगे जाकर दीन की मेहनत करने वाले हमें उनके अंदर यही लालच रहनी चाहिए कि ये जितना काम करेंगे हमारे सहीफे में आ जाएगा, हमारे नामे अमल में आ जाएगा। तो इसलिए गुजारिश है कि उनकी खैर खबर लें, उनको करीब करें, अमल में जोड़ें, लेकिन उनकी तालीम की पूरी रियायत के साथ उनसे काम लें। कोई जुमला उनको ऐसा न कहें कि जिससे वो उनकी तालीम पर असर पैदा हो, बल्कि अगर वो कमजोर पड़ रहे हो तो उनको तरगीब दें, आपकी पढ़ाई का वक्त है, आप पढ़ाई करो। उनसे मालूम करें तुम्हारे एग्जाम कब है, वो तैयारी कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उनको तरगीब दें भाई एग्जाम की तैयारी करो, आपके अच्छे नंबर आएंगे तो आप अच्छी तबलीग कर सकोगे, दूसरे लड़कों के लिए मिसाल बनोगे। तुम्हारे माँ बाप को कोई कोई बात कहने के लिए जगह नहीं रहेगी कि आप पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, आप समाज में कौम में अच्छा नमूना बनो। तो इसलिए उनको इसकी तरगीब दें और काम में भी जो है उनको अपने साथ शरीक करें, करेंगे इंशाल्लाह। और मस्जिद की सतह से ही, जैसे अभी तीन दिन को तबीयत पर लिया मस्जिदवार जमात होने, तो इसी तरह आगे वैकेशन आएगा दिवाली का, तो दिवाली का कब से कब तक है वैकेशन भाई है? 16 अक्टूबर से 9 नवंबर तक, तो उसमें कोई तारीख तय हो जाए, 16 तारीख ही, हर साल यही करते हैं, पहला ही दिन तय कर लेते हैं, तो इसमें मजबूत दावत चला, जितने स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं और इसी तरह उनसे मुताल्लिक और जो लोग हैं, ताकि जमातें भी मखलूत हो जाए उनको और इनकी आश्रय की तश्कीलें करें। 16 साल और उससे ऊपर के लड़कों की तश्कील करें, 16 साल से कम हो तो उनको अभी समझा बुझाकर उनको तीन तीन दिन लगवा दे, यहां मकामी काम में जोड़ लो उनको, लेकिन जो 16 से ऊपर हैं उनकी तश्कीलें करें, और अभी से मजबूत जिम्मेदारों की तैयारी रखें। आप हजरात अगर हम खुद पीछे जाएंगे कि हमारा पहला जो वक्त लगा था उस पहले वक्त का हमारे ऊपर क्या असर था, अक्सर ये होता है कि जो पहला वक्त लगता है उसका जबरदस्त असर होता है आदमी पर, अगर पहले ही वक्त में जिम्मेदार सही नहीं मिला तो वही असर छप जाता है, या पहले ही वक्त में जमात इंतिशार में रही तो फिर आदमी के उस पर उसी का असर जम जाता है। तो इसलिए इनमें निकलने वालों की 50% से ज्यादा तादाद वो होती है जो पहली बार जमात में जाते हैं, तो इसलिए गुजारिश है अभी से उसका इंतजाम कर रहे हैं। अल्लाह का फजल है कि पिछले कई सालों से मस्जिद वाले ही जिम्मेदार देते हैं, अपनी मस्जिद से जमातें बनाते हैं, जिम्मेदार तय कर, आप ही हजरात कुर्बानी देते हैं। इस मौके पर जो है हम इसको सआदत समझे कि नए नए नौजवान हैं, लड़के हैं, हमारी उम्र क्या बाकी हमको पता नहीं, लेकिन इनको जाहिरन मौका ज्यादा मिलेगा काम करने का, अगर ये लगे तो इंशाल्लाह हमारे लिए जखीरे आखिरत बन जाएंगे। इनमें कैसे कैसे बासलाहियतें, कितना ये काम करेंगे, कितनों पर ये मेहनत करेंगे, वो हमारा जखीरा। इसलिए अपने तकाजों को कुर्बान करें, अपना कोई तकाजा है जाती उसको कुर्बान करें, और चाहे हमारा चिल्ला लग गया है या हमारे 4 महीने लग गए हैं, कोशिश करें कि हम ऐसे मौके पर अपनी तैयारी बता दें, फिर हल्के के जिम्मेदार हजरात मशवरे से तय करें, मस्जिद वाले तय करें, तो जान अपनी तैयारी बताओ, मैं अपने साथ से तैयार, और अपने साथ ऐसा एक आध साथी और तैयार करें, ताकि दोनों की मुआवनत से जमात के अंदर के इज्तिमाही अमाल भी काबू में रहे, और जिस बस्ती में जावे वहां भी मेहनत करके वहां से नकद जमात बनाना, अमलन इनको काम सिखाना समझाना भी आसान हो जाए, करेंगे इंशाल्लाह। और तारीख वही 16 ही रहेगी, 16 तारीख, 16 अक्टूबर, दिन कौन सा, जुमेरात। ये 16 अक्टूबर जुमेरात है, हलकों से ही रवाना कर दें जमा कर, अपने अपने हलकों से इनको रवाना कर, और कारगुजारी, कारगुजारी कैसे होगी, कारगुजारी हल्के वाले कर ले, क्या भाई क्या राय है, कारगुजारी और हाँ, वैसे 10-10 12-12 जमातें होती है ना, कि हल्के की है, तो यानी 150-200 तो बन जाते होंगे। हैं? हाँ, यानी बस इतना है कि इसका एहतमाम बाकी रखें हल्के वाले, सारे हल्के वाले। ये लोग हमारे 12 हल्के हैं, 5-6-7 हल्कों ने एहतमाम किया, 2-4 हल्कों ने इसका एहतमाम नहीं किया, ऐसा ना हो। ये इज्तिमाई तौर पर इसलिए पहले से इसको चला रहे थे कि एहतमाम बाकी हो, रवानगी का, वापसी का, कारगुजारी का, वापसी की बात का, तो उसको ऐसे एहतमाम के साथ किया जाए, सरसरी ना कर दे उसको, हल्का ना कर दे उसको। तो फिर अगर इस तरह काबू कर लेते तो फिर तो मुनासिब है साहब, हल्कों में कर तो हल्कों में इंशाल्लाह रवानगी भी करें, कारगुजारी भी करें। रवानगी के लिए भी मजबूत जमात बना लो और उनसे तफसील से पूरी रवानगी की बातें उनको समझाओ पूरी, और वापसी पर कारगुजारी भी कर लें। अच्छा, अपने जिले में दूसरे अजला से तकरीबन 70 जमातें आएगी अशरे की स्टूडेंट्स, तो कोई साथी तय हो जाए जो इसकी तरतीब दे दे हल्कों में। रूफ आ गए हमारे, तरतीब बन गई हो तो जरूर, बस तरतीब बन चुकी है। वही जमात कर ले दोनों काम जी। हाँ भाई, ये जो रुख बनाने वाली एक जमात बनी हुई है, अभी 2 हफ्ते पहले ही बनी है, मेहमान जमातों का जो रुख बनाते हैं वही जमात ये जाने वाली जमातों को भी तरतीब दे दे और आने वाली जमातों की। लेकिन इस वक्त जो है भाई, हमारे सब हल्के वाले, सब मस्जिद वाले जो हैं बराबर उनके इस्तकबाल के लिए तैयार रहे। वो चूंकि 10 ही दिन होते हैं और 10 ही दिन में 70 जमातें आएगी उन्हीं दिनों में, तो हल्कों में जमातें ज्यादा रहेगी, मस्जिदों में वो जमातें आएगी। तो सिर्फ इतना ना हो कि आएगी तो हम उनको खिला देंगे, पिला देंगे, इतना करेंगे, बल्कि उनके जैसे मुजाकरा हुआ खिदमत का भी उस तरतीब के साथ खिदमत भी खूब करेंगे और उनको वक्त भी देंगे ताकि उनके 10 दिन जो है अच्छे से वसूल हो जाए, हमारे यहां से वो दीन सीख कर जावे और दीन की दावत सीख कर जावे। हाँ, हमारे अमरावती के जिम्मेदार मौलाना महमूद साहब आए हुए हैं, चिल्ला उनका पूरा हो गया, उनका बयान था जुमेरात को यहां, तो उन्होंने ये बात कही, भाई अल्लाह ताला आप लोगों से काम ले रहा है और लोगों का रुझू है यहां सूबों से, इलाकों से, और ज्यादातर नई जमातें आती हैं और स्टूडेंट्स में तो ज्यादा नए ही होते हैं। तो मौलाना ने वही बात फरमाई कि भाई यहां आ रहे हैं लोग, बड़ी उम्मीद से आ रहे हैं, तलब से आ रहे हैं, तो हर मस्जिदवार जमात जो है उसका नुसरत का अच्छा निजाम बना, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। नियामत आपको पता ही होगा क्योंकि सुबह में आप लोग जमातों में जाते हो, वो बेचारे रोजाना खुशामद करते हैं, खत लिखते हैं हमारे जिम्मेदारों को कि भाई हमारे एक जमात भेज दो, 6 महीने हो गए जमात नहीं आई, 4 महीने हो गए जमात नहीं आई, एक जमात भेज दो हमारे, यानी मुल्क के अक्सर सूबे। फिर जा ही रही माशाल्लाह जमातें जा रहे, नए नए ऐसे ऐसे रुख आते हैं, पहले सुने भी नहीं होंगे, पहले नाम भी नहीं सुने होंगे, ऐसे ऐसे जिलों के नाम आ रहे हैं अभी, ऐसे ऐसे तहसीलों और तालुकों के नाम आ रहे हैं, तो वो रोजाना हमारे जिम्मेदारों से रब्ता करते हैं, उनके खत आते हैं, मैसेज आते हैं, फोन आते हैं, तो ये हमारे पास अल्लाह भेज रहा है, अल्लाह भेज रहा है कि अल्लाह के नाम पर ये मेहमान आ रहे हैं और उम्मीदें लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए गुजारिश है कि हम जो है इसमें कोताही ना करें, अल्लाह की तरफ से कोई नेमत मिलती है नेमत, तो उस नेमत पर फिर अल्लाह की तरफ से कुछ मुतालबा भी होता है, और यही मुतालबा है कि हम उनकी खूब नुसरत करें, उनको साथ लें मुलाकातों में, गश्तों में, और उनकी तालीम में, सीखने सिखाने में करेंगे इंशाल्लाह, और खुशी से इस्तकबाल करेंगे। और छोटी मोटी शिकायत रहती है, जैसे ना जवानों की नफसियात उस नौयत की होती है कि ऐसी छोटी मोटी शिकायत रहती है। अब चूंकि मस्जिदों में भी हर किस्म के लोग होते हैं, तो हम उनको थोड़ा कवर कर लें, उनके साथ लड़ाई भी ना करें, उनके साथ ठीक है, मस्जिद के आदाब तो अपनी जगह है, और हर मिजाज के लोग होते हैं, बाज़े लोग वो होते हैं कि उनका घर में भी रोजाना बच्चों से झगड़ा होता है, यानी छोटे बच्चों से वो लड़ते हैं रोजाना, चिल्लाते हैं, गालियां देते हैं, निकलो यहां से, उधर पोतों को नवासों को बैठाओ तो उनका रोज का मामूल है वो। तो मस्जिद में कभी कभार ऐसा कुछ होता ना, उनसे लड़ाई करें बल्कि हम इन बच्चों को तरगीब दे दें और उनको समझा दें कि नए हैं बेचारे, अभी पहली बार निकले हैं तो इसलिए हम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें इस तरह। लेकिन हम लोग उनके हाँ में हाँ मिलाकर शुरू ना हो जाए क्या, आज मतलब वो चीज़ तकलीफ दे होती है कि हमारा कोई ऐसा साथी जो पाबंदी से वक्त लगाने वाला होता है और वो शुरू हो जाता है तो गलत है। बराह रास्त ऐसा मामला उनसे न करें, लेकर बैठें समझाएं। अक्सर ये होता है कि अगर मस्जिदार जमात के कोई साथी उनको लेकर बैठते हैं समझाते हैं तो फिर बहुत साइलेंट हो जाते हैं, जो कमी होती है दूर हो जाती है। फिर भी बच्चे ही हैं, फिर भी वो बच्चे ही हैं, तो इसलिए उनसे उतनी उम्मीद रखें जितनी हम उनकी उम्र है। मौलाना ने बहुत खूबसूरत ताबीर ये की थी, मौलाना महमूद साहब ने, पूरे हिंदुस्तान से जमात आपके वहां आती है काम सीखने के लिए और दीन सीखने के लिए आती है। आप हजरात की तो अब ये शक्ल होनी चाहिए आपके जिले वालों की खास करके कि हमारी मस्जिद में हम ऐसा माहौल बनाएं और काम की ऐसी शक्ल बनाएं कि आने वाली मेहमान जमात जो दो चार दिन हमारी मस्जिद में ठहरें तो उसको यहां ये चीज सीखने मिले, मस्जिद के माहौल से ये चीज सीखने मिले, मस्जिद के माहौल से उनको आमाल भी सीखने मिले, दीन भी सीखने मिले। फिर हम लोग मौलाना वापसी हो रही थी तो मैं और आरिफ मिलने भी गए थे खैर खैरियत, तो दोबारा इन्होंने ये बात दोहराई कि भाई आपके हमारे जिले में आकर अभी जमात भी नहीं है। उन्होंने खुद कहा कि हमारा जिला जमातों से खाली है और आपके वहां माशाल्लाह इतनी जमात है, लोग इस उम्मीद पर हमारे वहां जमातें भेज रहे हैं, कमजोर कमजोर जमातें, कि यहां जाओ यहां माशाल्लाह काम की एक अच्छी शक्ल है, काम सीखने मिलेगा। फिर खुदा न करे अगर उस जमात को हमारी मस्जिद में न मिले तो आप खुद ही सोचें कि किस हाल में यहां से जाएगी। तो हम भी ये कोशिश करें कि माशाल्लाह नुसरत के साथ हम अपनी मस्जिदों में अगर हम वक्त देना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह खुद काम की शक्ल बनेगी और आने वाले मेहमानों को फिर देखिए। हुजूर अलैहिस्सलाम की मस्जिद में यही था कि एक मजमा ऐसा मिलेगा कि जो सिर्फ वहां के माहौल से, उनके इकराम से, उनकी खिदमत से मुतासर होकर मुसलमान हुआ है। इसलिए हम सब नियत करें कि इंशाल्लाह अपनी मस्जिदों में मुलाकातों का माहौल, उनके तालीम के हल्कों में सीखने सिखाने का माहौल, उनको लेकर घर घर की मुलाकातें सिखाने का माहौल, इंशाल्लाह हम अपनी जात से इसकी फिक्र करेंगे। सब नियत करते हैं, अल्लाह तौफीक दे, कबूल करें।